Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a ma esti streamben, amit sikerült egy óra csúszással elindítani, aminek az az oka, hogy 8 órakor beesett egy váratlan melóm. Nem volt annyira váratlan, de hogy 8 órakor még gép közelében kellett lennem, ugyanis hát gyakorlatilag a 24.hu Magyarországon egyedüliként kapta meg elsőnek azt az információt, hogy itthon, hazánkban is véget ér a Netflix jelszó megosztás, tehát hogy a jövőben nem lesz lehetőség arra. Mi történt? Mi történt? Hova lett a karakterem? Álljon meg a menet! Álljon meg a menet! Mi történt itt? Mi történt itt? Ez itt nem az a csávó, akinek itt kéne lennie. Megtörtént a szerver frissítés, vagy mi történt? Hova lett a fekete özvegy? Emberek, mi történt? Hát teljesen kész vagyok. Teljesen kész vagyok. Hát... ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Vibe volt ma. Ma volt a server vibe. Akkor most már mindent értek. Igazad van. Hát most látom egyébként. Hogy tényleg ma volt a server vibe, mert hogy már tippek és trükkök is vannak a képernyőn, miközben betöltjük a karaktert. Hát megőrülök, és ezért nagyon szomorú vagyok, hiszen vasárnap délután egy tök jó karaktert raktam össze, akinek volt már lassan mindene. És most őt elvesztettük, ő volt fekete özvegy, úgyhogy most ezzel a szakadt csórikámmal vágunk neki ismét a Daisy felfedezésének, úgyhogy ismét a nulláról, a leges legelejéről kezdjük a Daisy-t, amit gyűlölök, de hát ez van. Ez van. Mindegy. Hát akkor ismét egy... kezdjük mindent az elejéről, Daisy stream, hiszen egyébként abban vagyok a legjobb. Tehát, hogy szerintem ember még annyiszor nem kezdte újra ezt a játékos streambe, mint én. Úgyhogy csodálatos, csudi fasza, sose volt még ilyen jó. Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy becsatlakoztatok hozzám. És még egyszer elnézést kérek, hogy... egy órás csúszással indítottam a streamet, de ahogy elkezdtem beszélni, mielőtt sokként ért, hogy eltűnt a karakter, hogy ugye tényleg arról van szó, hogy ma este 8 órakor küldte ki a Netflix a hivatalos sajtó közleményt, hogy Magyarországon is véget vetnek a jelszó megosztásnak, úgyhogy a jövőben nem lesz lehetőség arra, hogy a jelszavunkat, illetve a felhasználó e-mail címünket megosszuk másokkal és közösen nézzük a Netflixet, valahogy meg fogják oldani, hogy erre ne legyen lehetőség, és erről küldtek egy sajtóközleményt, amit megírtam, úgyhogy ezért muszáj voltam 8 órakor még gyorsan bepötyögni egy hírt, meg aztán kicsit kibővíteni, meg minden. Szóval ezért késtem, ezért elnézést kérek, de most már csak is teljes egészében 100% figyelmem a Daisy-jé, és azért, hogy ezt a jóképű legényt, úristen, hogy néz ez ki, te jóisten. Ez valami teljesen új karaktermodell, én ilyen arcot még nem láttam. Szóval ezt a kicsit malacarcú srácot próbálom majd életben tartani az elkövetkezendőkben, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és akkor vessük is bele magunkat a Daisy örömeibe. Sikerült egyébként egy olyan szerverre jönnöm, ami majdnem tele van. Úgyhogy meglehetősen nagy az esély arra, hogy le fognak lőni a picsába, de annyi baj legyen, hiszen akkor szeretjük a legjobban a Daisy-t, amikor váratlanul felbukkan valaki egy oszlop mögül, és belém ereszt egy teljes tárat. Miközben én csak így pillázok, hogy mi történik, úgyhogy van némi esély, hogy ma este ez fog történni, de még az is lehet egyébként, hogy tök jó leszek, és túlélünk megint mindent. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy volt azért ebben a közvetítés sorozatban olyan rész, amikor konkrétan felrobbant a karakter, és túlélte, pedig eltört a lába. Tehát, hogy voltak azért legendás kalandok itt a Daisy-ben, és ki tudja, lehet, hogy ma is egy ilyen legendás nap következik, majd akkor, hogyha sikerül például becsuklom magam mögött az ajtókat. ami még mindig kihívás. Ezt nem hiszem el. Szóval, azt hiszem egy kicsit a 100%-nál jobban kell koncentrálnom, hogy túléljem ezt a játékot. Gyerünk, malac pofa. Ki kell fújnom magam egy kicsit. Annyi izgalom történt ma este, hogy egyszerűen ki kell egy kicsit fújnom magamat. És hát ezt a környéket itt valaki úgy kilútolta már előttem, mint a szél. Úgyhogy ennek körülményre megeszem a szilvámat. Úgy látom, nem én vagyok az egyetlen. Nem én vagyok az egyetlen, akinek búcsút kellett intenie a teljesen felszerelt karakterétől. Átérzem, abszolút átérzem ezt a helyzetet. De hát ez is a DayZ-nek a szépsége, azt hiszem, hogy egyszer csak jön egy server wipe, és minden megy a levesbe. És ne feledjétek el egyébként, hogy ma este is van nyereményjátékunk, és nem tudom, hogy mit csináltam, de most itt a kamerám képe alatt egyébként megjelent a nyereményjátéknak a számlálója, úgyhogy ha elérjük, ne adj Isten, az 500 bitet, akkor megint van egy ilyen mystery goodie bag-em, amit ki fogok sorsolni azok között, akik csatlakoznak a játékhoz a nyereményjáték elindulása után. Hogyha beírjátok a nyereményjáték parancsot a chatbe, akkor a játékszabályok rögtön fel fognak tárulni előttetek. Minden ugyanúgy működik, mint eddig. Hogyha elérjük az 500 bitet, akkor elindítom a nyereményjátékot. Onnantól bárki csatlakozhat egy egyszerű parancsal, és a streamnek a végén ki fogom sorsolni azt az egyetlen szerencsést, akinek el fogom küldeni ezt a mystery goodie bag-et, amit előbb megmutattam nektek a kamerába. És akkor itt a nagyszerű alkalom egyébként, hogy elnevezzétek malacpofát, hogy azért mégsem malacpofának hívjuk, bár kezd a szívemhez nőni ez a név, de mégis legyen már valami rendes neve ennek a szerencsétlennek, úgyhogy mondjátok, írjátok be a chatbe, hogy mi legyen a neve ennek a jó embernek, akit az elkövetkezendő 2 órában tervezek irányítani. Már amennyiben természetesen túléli ezt a rettentően izgalmas streamet, ami ma este vár ránk. Akármilyen hihetetlen, de esik. Esik a DayZ-ben. Tehát, hogy ha valami hiányzik a mindennapjaimból reggel, mikor felkelek, az az, hogy legyen egy DayZ stream, amiben szakad az eső, hogy megfázhasson a karakter, és azzal kelljen töltenem az időt, hogy vitamin után kajtatunk kórházról kórházra. Mondanom sem kell, hogy vasárnap ez történt, viszont vasárnap sikerült kigyógyítani a karaktert, hogy aztán 15 percre rá ismét megbetegedjen. Úgyhogy azt gondolom, hogy a DayZ-nél csodálatosabb játékot még nem fejlesztettek. Ez az igazság. Mostanra így, nem is tudom, most már 10 év után ki kell mondanunk, hogy a DayZ-nél jobb játék egész egyszerűen nincsen. Na kérem, jönnek itt a névjavaslatok. Herbert, Ede Belegebede. Azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy Isti megnyerte a mai estét, a névadást illetően, és Ede Belegebede lesz a karakternek a hivatalos neve, Malacpofa helyett, és hát gyakorlatilag ez egy ilyen beszédes név, úgyhogy gyakorlatilag igazából ez itt egy kérdés. No man est omen, Ede Belegebede a mai esti DayZ streambe. Egyszerűen csodálatos. Annyira érzem ezt a ma esti flót, hogy arra szó nincsen. Komolyan, gyerekek, csodálatos. Nagyon hiányzott már a DayZ. Az az igazság, mert hogy az utóbbi időben, az utóbbi hetekben, ugye amikor streameltünk, akkor mindig a Clickbait podcastet rögzítettük Csocsóval, amit egyébként nagyon szeretek, már azt, amikor rögzítjük, amikor meg kell várnom a hanganyagot, azt már kevésbé, de hogy így nem nagyon jutott idő arra, hogy ó, itt egy varrókészlet, hát milyen csodálatos. Szóval nem nagyon jutott idő arra, hogy játsszak is, és múlt héten kipróbáltuk a LEGO 2K Drive nevezetű játékot, ami hát finoman szóval sem nyert el a tetszésemet, úgyhogy vasárnap jött el a nagy visszatérés pillanata, amikor ismét elindítottam a DayZ-t, és egyébként egy egészen korrekt 2 órás streamet tudtam összehozni, amiben mindenféle izgalmak történtek igazából, egy ilyen kezdő streamhez képest, másik játékossal mondjuk pont nem találkoztam, de például hallottam embereket lövöldözni magam körül, aztán például fejbe lőttem egy szarvasmarhás shotgunnal, az elképesztően izgalmas volt, és utána sütöttünk húst, meg kajtottunk gyógyszer után, tehát hogy elképesztő izgalmakban volt részünk. Fekete özvegyel, nagyon sajnálom egyébként, hogy tőle el kellett búcsúznunk, mert hogy igencsak a szívemhez nőtt, de hogy ez egy ilyen világ, kegyetlen sajnos. Jaj. Edwin, nagyon szépen köszönöm a követést, jó szórakozást kívánok ehhez a Daisy streamhez. És azt az el kell állnom, hogy nem vagyok ennyire mindig túlpörögve általában, tehát hogy nem szoktam ennyit pofázni játék közben, de hogy ma valahogy jó napom van. Úgyhogy valamiért most így nem tudom. Magam is érzem, mint hogyha, de lehet, hogy azért, mert ittem egy kávét. És erőt eszembe, hogy még van egy kis kávé. Szóval este 9-kor nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet, ne kávézzatok este 9-kor, de hogyha már lefőztem, akkor megiszom. Mégiscsak butaság lenne elpazarolni ezt az őrületesen finom kávét. És nézzük csak, hogyha jól látom, balra ott az egy kórház, nem? A kórházba be kéne nézni, és ki kéne lootolni, aztán elindulni a szokásos úton, amerre járni szoktam. Mert hogy bár a változatosság gyönyörködtet, én szeretem mindig ugyanazt az utat bejárni a karaktereimmel, mert hogy ott így otthon érzem magamat, Isten igazából. Szóval, ja. Közben meséltek ti is, hogy milyen napotok volt. Nekem egyébként elképesztően jó napom volt, mert hogy ma szabadságon voltam, úgyhogy nem csörgött reggel az óra, 9-ig aludtam, aztán rendet raktam, ami mindig nagyon jót tesz egyébként a lelkemnek, tehát hogy mindig sokkal jobban érzem magam itthon, hogyha rend van. Elmosogattam, kitakarítottam a fürdőszobát, mostam két adagot, kint száradnak a teraszon, nincs is teraszom, hanem nevezzük nem terasznak, mindegy, a gangon száradnak a ruháim. Aztán voltam fogorvosnál, aki kiszedte az összes varratot a számból, ami egy sokkal tisztább, szárazabb érzés, mint amikor varratokkal van tele a szád. Ezt tudom mondani. Tehát, hogy ez a mai nap nagy életigazsága, hogy sokkal jobb varratok nélkül lenni, mint varrattal. Úgyhogy az borzasztóan jól esett, hogy kiszedték. És hát nagyjából ez volt. Ez volt egyébként a mai napnak a rövid összefoglalója, meg természetesen végre beszereztem a vérnyomás gyógyszeremet, ami így a 40 felettiek életében egyébként ilyen meghatározó pont, hogy így beszerzed a gyógyszereidet az orvostól. Még mindig rá tudok csodálkozni arra, hogy így működik Magyarországon az, hogy így fölhívod az orvost, és ő feltölt neked egy e-receptet, és elmész a gyógyszertárba, bemondod a tajszámodat, és megkapod a gyógyszert, szóval így elképesztő. Kicsit úgy érzi az ember, mint hogyha Európában lenne, és nem a Balkánon, ahol egyébként így azt gondolom, hogy valójában vagyunk, de most így nem menjünk bele a részletekbe, örüljünk annak a kevés európai dolognak, ami így európaira sikerült így Magyarországon is. Hát valamit ennem kéne, de hogy így viszonylag gyorsan kellene ennem valamit, mert borzasztóan szomorú leszek, hogyha edde belegebede így megpusztul az éhségtől. Úgyhogy ittunk, nagyon jó, itt egy ház, manifestáljunk valami kaját ebbe a házba, mit szóltok? Gondoljatok rá erősen, küldjétek a cheat és az energiát, hogy legyen kaja, nincs kaja. Ennél egy picit jobbnak kell lennetek, srácok. Ennél egy picit jobbnak kell lennetek, hogyha azt szeretnétek, hogy Ede életben maradjon, és az újonnan érkezőknek mondanám, hogy sajnos fekete özvegyet elvesztettük, ugyanis volt egy server wipe. Tehát, hogy megérkezett az új verzió a játékhoz, és a fejlesztők kisöpörtek mindent, úgyhogy fekete özvegyet elvesztettük, hogy az új karakter nem más, mint Ede belegebede, és vele próbálok túlélni az elkövetkezendőkben. És Lóri, muszáj feltennem a kérdést, hogy volt-e nálad a futár, odaadtad-e neki a csomagot? Ó, látom, közben Lóri válaszolt a kérdésemre, hogy még nem ment a futár, hogy átvegye a csomagomat, ami egy szomorú hír a kutyák és lovak olvasói számára. Na, szerezzünk valami kaját, basszus. Basszus, el fogunk itt pusztulni. Lehet, hogy le kéne állnom verekedni a zombikkal, hát ha náluk van kaja. De az a baj, hogy még egy átkozott botom sincsen, amivel megabajgathatnám őket. Hát itt sincs kaja. De nem baj, ha valami meg kell halni, akkor az kötött sapi legyen, nem? Ez az! Adjál neki! Mi történt a sarkával? Nem már! Ott egy kóla! Láttátok, hogy egy pillanatra megjelent ott alul? A kólaik? Az, hogy a sarokikon? Az mi az Isten lehet? Ez valami újdonság. Gyere be, gyere be, gyere be! Ede! Ede barátja! Gyere be! Az ficam! Hát jó gyorsan elmúlt. Eddig volt ficam a játékban? Én emlékszem ficamra. Remélem hoztál ropit. Hát ezt nem hiszem el. Karácsony van. Májusban. Öcsém. Ez igen. Ez igen. Akkor remélem, hogy a többi zombinál is lesz, mert most akkor mindenkit leboxolok a picsába. Gyere! Jobb horog, bal horog! Nagyon jó. Nincs nála semmi. Szomorú. Nem adom fel, amíg egy darabban látsz. Nem azt mondom, hogy nem rossz ez a paradicsom, de nem ezt fog megmenteni minket az ihaláltól. Ó, figyelj már! Oda sasoljatok! Ja, hogy innen jöttem ki. Azt hittem, van itt valaki rajtam kívül, de nem. Én voltam ennyire kemény csávó, hogy leboxoltam egy egész adag embert. Nagyon jó. Hirtelen azt hittem, hogy találkozni fogok valakivel. Közben írja nekem Edwin, hogy a várakban találsz láncettet és crossbowt, egy zombi egy-két nyillal megölhető. Ezt jó tudni. Soha nem használtam még számszeríliat a játékban. Öcsém, fölmentünk sárgába kajailag. Hát megőrülök. Ennyire tápláló a paradicsom, meg a kóla. Mondjuk van benne cukor? Emlékszem, hogy még a leges legelején, még mikor a PC-s verzióval játszottam, akkor lehetett benne készíteni íjat a játékban. Tehát, hogy abban a verzióban volt íj, de hogy ilyen nagyjából használhatatlan volt. Kíváncsi vagyok a crossbowra, mert hogy ugye azzal elvileg lehet hangtalanul gyilkolni. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy eltűnt-e az íj a játékból, mert hogy tényleg amikor utoljára használtam, akkor teljesen béna volt, és így utána soha többet nem jutott eszembe, hogy íjat készítsek. Úgyhogy lehet, hogy még mindig van így a játékban, crossbow-val biztos, hogy nem találkoztam, de Edwin írja is, hogy most jött be a játékba a crossbow, ugyanúgy, ahogy a ficam. Úgyhogy ja. És egyébként rájöttem, hogy megjött a nyár. Mert hogy ott egy szarvasmarha. Az a baj, hogy nem bírom leboxolni a szarvasmarhát, legalább lenne nálam valami, hát... Én nem ez egy röfi! Nincs a puskában lőszer egyébként? Tök véletlenül? Nincs. Mi lenne? Miért könnyíteni meg az életemet a játék, nem igaz? malac pofa üldözi a malacot. Mikor ittál kávét? Egy fél másodperccel ezelőtt egyébként. Még itt van a bögrémben. Nagyon finom. Szóval, hova adta malac? Valami kéne, legalább lőszer lenni ebbe az átkozott fegyverbe, hogy így lepukkantsam a malacot, és akkor megoldódna a kaja probléma egy pillanat alatt. Adj egy almát, játék, adj egy almát. Ott is egy malac, ja az ugyanaz a malac, nem? Vagy itt két malac van? Ekkora malacom nem lehet, hogy két malac is van. Aj, de vicces vagyok már megint. Jaj, Istenem. Na, találtunk még egy ugyanolyan puskát, hát csodálatos. Csodálatos. Úgy lelőném a röfit, annyira jó lenne. Álljunk csak meg egy pillanatra, milyen lőszer kell ebbe a puskába? 762, na hát olyanunk biztos, hogy nincsen, mert hogy ezek itt... 380-as... Ez meg 22-es lőszer... Ilyenkor bezzeg nincs egy átkozott pisztolya közelben, amivel lepuffanthatnám a röfit. Na mindegy, menjünk torony iránt, szó szerint. Meséljetek, hogy tetszik a Pac-Man készlet, amit tegnap jelentett be a Lego. Mondjátok, hogy tetszik a Pac-Man készlet. Szerintem zseniálisan jó. Annyira jól ki van találva, és annyira jól néz ki, tehát hogy tipikusan az a Lego készlet, amilyen tök jó dísz egy ilyen geek gamer ember lakásába. És tök jó, hogy mozog a kijelző, hogy van rajta világító gomb, meg minden. 115 ezer forintba fog kerülni egész pontosan, tehát hogy 114.990 forint. Igen, azt hiszem már egyébként elő is lehet rendelni, hogyha jól emlékszem, akkor már van hivatalos weblapja, mármint hogy termékoldala a készletnek, és szerintem talán elő is lehet rendelni. Ja. Ugye 2650 alkatrészből áll, van hozzá egy minifigura, mert hogy ilyen minifigura méretben is megépíthető a Pac-Man játékgép. És ami nekem nagyon tetszik, tök apróság, de nekem nagyon tetszik, hogy azt a kis minifigura méretű Pac-Man gépet a minifigurával együtt bele lehet rakni a nagyba. Mert nekem egyébként halálom, hogy kiadják ezeket a hatalmas nagy készleteket, és akkor csinálnak mellé ilyen kis bizbaszokat, amiket nem lehet rárakni a nagy készletre, úgyhogy majdnem biztos, hogy előbb-utóbb el fognak veszni. És itt megoldották, hogy a kis Pac-Man masinát bele lehet rakni a nagy Pac-Man masinába, ami szerintem király. Tehát, hogy én az ilyen apróságoknak is nagyon tudok örülni. Soha nem voltam egyébként ilyen őrületesen nagy Pac-Man rajongó, ha egészen őszinte akarok lenni, de hogy ez az arcade gép, ez zseniálisan jól néz ki. És őszinte leszek veletek, bízom benne, hogy lesz lehetőség arra, mármint, hogy bízom benne, hogy lesz lehetőség arra, hogy itt streamben összerakjam. Mert egyrészt elképesztően régen volt már Lego stream, és hát ha valamit jó lenne összerakni streamben, akkor az egyértelmű, hogy az a Pac-Man. Mert hogy az így tökre adja magát, hogy Pac-Mant építsünk a streamben. Szóval drukkoljatok, hogy legyen rá lehetőség. Ki van nyitva az összes garázs? Van egy ilyen sanda gyanúm, hogy Ede éhhalált fog halni. Hát megveszem és kész. Ja, egyébként igen. Ez a baj, hogy van ez a fogászat dolog, amivel most így része az életemnek, ez a fogászat dolog, és hát finoman szólva, és nem annyira olcsó, mikor az ember elkezd fogorvoshoz járni. Úgyhogy mostanában nem nagyon fogok legúra költeni, hanem főleg fogorvosra fogok költeni. Ez a szomorú igazság a 2023-nak, hogy kevesebb legó, több fogorvos. Isten adja, hogy legyen nálad kaja. Hop, hop, hop. Egy krumpli! Nem lehet megenni a krumplit? Ne kúrjatok már fel. Hova lett a... basszus. Pedig egy jó krumpli. Pedig neki még hátizsákja is van. Odafigyúzzatok. Remélem van hátizsákodban minden jó télanyó. Hát nincs. Viszont lett hátizsákom. Yeah. Kár, hogy hátizsákkal a hátamon fogok mindjárt elfeküdni. Holtan. Adjatok enni! Istenem, van Isten! Egy jó májkrém. Hát megőrülök. Most ez lesz, én el nem mozdulok, addig ütöm a zombikat, amíg jól nem lakok. Most ettél, ott egy zombi. Hát ennyire még én nem örültem zombinak, esküszöm. Gyere anyjuk! Gyere! Mutasd, mit van! Ezek a májkrémes lányok! Egyem az uzátokat! Biztos ikrek voltak. Szerintem egyébként valamit biztos mókoltak ezen, hogy most már így van cucc a zombiknál. Mármint, hogy ez itt most túl nagy mázi lett volna, hogy több zombi is hirtelen kajával ajándékoz meg. Igen, mintha jobb lenne a drop rate. Ami nagyon üdvözlendő, mert hogyha már leállok velük pofoszkodni, akkor legyen már valami jutalom. Amiért bátor vagyok, és leállok a zombikkal pofoszkodni. Mivel semmi nem lesz ebben a... Hopp! Egy zászló. Hát pont arra van szükségem, egy zászlóra. Fú. Na! Hol vannak a zombik? Gyertek! Gyertek rám! Gyertek rám, zombik! Gyertek rám, zombikák! oda nézzetek, hányan vannak. Kicsit talán túl sokan is, nem? Nem baj, enni kell. Nincs mit tenni. Menni kell. Ó! Hátizsák! Add ide a hátizsákod! És feküdjél gyorsan! Jaj! Azért azt kell, hogy mondjam, hogy Ede elég jól bírja a gyűrődést. Nem gebed bele, ebbe, Ede, eddig, ebbe bele. És nem mondod, hogy hátizsák is volt nála. Ja, a hátizsákot tönkretettük, de itt a harmadik ikertestvér, látjátok? Mike Rémos, Iri, Biri és Piri. Kár azért a hátizsákért, de hát na. Sajnos ahhoz kés kellett volna, hogy a hátizsákot meg tudjam menteni. Na, öcsém. Ó, neki is. Már nincs. Ácsi. Azt hiszem, hogy ha boxolok, akkor megmarad a hátizsák. Ugye? Gyerünk, Rocky. Adj neki. Ez az. És igen. Ugye? Igen, öcsém. Nagyon jó, megmaradt. Vedd le azt a koszos ízét magadról, te gyerek. Hát komolyan. Mondjuk azért még egy májkrémet adhattál volna. Piri, piri, piri. Ja, Istenem! Na, azért ez az Ede. Ez érti a cheesy jót. Áj, nagyon köszönöm egyébként, hogy próbáltok segíteni ebben a... Ha fejét ütött, hamarabb hal, és ha védekezel, ütsz mechanikával, nem sebződsz. Én próbálkoztam ezzel, én ehhez egyszerűen béna vagyok. Tehát, hogy tényleg, igen, tudom, hogy léteznek ilyen technikák, nekem nem megy. Tehát, hogy... egyszerűen nem. De köszönöm szépen a tippet. Lehet, hogy majd egyszer sikerülni fog. Én már próbálkoztam ezzel, az, hogy én így fejre célozzak, kontrollerrel, az valahogy így nekem nem sikerült még. Meg ez a védekezés dolog is olyan, hogy így tudom, hogy létezik a védekezés, mint lehetőség, csak hogy még nekem nem sikerült produkálnom. Vagy csak nem ittam még elég kávét, úgyhogy akkor gyorsan be is fejezem. Ezt a pohár kávét, meg akkor egy kicsit így rásegítünk. És az előbb egyébként azt kezdtem el mondani, hogy onnan tudom, hogy megérkezett a május, hogy most már izzadok stream közben. Közben Hugoz írja, most, hogy így túltettem magam azon, hogy meleg van májusban, hogy ezért szeretem a bontókalapácsot, megvárom, míg nekem ront védekezve, majd a második ütés után simán stunlockba vágom a zombit, és többet nem üt meg. Na hát, micsoda praktikáitok vannak, gyerekek? Komolyan büszke vagyok rátok, hogy sokkal jobbak vagytok a Daisy-ben, mint például én. Közben bocsánat, csak csekkoltam, hogy mennyien kattintják a Netflixes cikkemet, és hál' Istennek sokan. Úgyhogy volt értelme annak, hogy egy órát elcsúsztattam ezt a streamet. Amiért ismételten elnézést kérek, de ha dolog van, akkor dolog van. És egyébként kisütött a nap a játékban. Most, hogy így telehettem magam MyCream-mel, most már ennek is tudok örülni, hogy süt a nap az égen, úgy ragyog fölnéken. A többit nem tudom sajnos. Szóval, süt a nap. Igaz, hogy a karakter át van ázva, de van némi esély arra, hogy nem fog megfázni. Például az sokat segíteni, hogyha lecserélném a cuccait, már csak azért is, mert szerintem teljesen tökre vannak menve, de majd remélhetőleg bemegyünk a vadásztáborba, és tel lesz csúdió cuccokkal, amit rá lehet aggatni erre a szerencsétlenre. Hú. És egyébként hadd kérdezzem meg, hogyha már így összegyűltünk, hogy hallgatjátok-e a podcastet, és hogyha hallgatjátok, akkor mi a véleményetek róla? Mert hogy már eljutottunk a hatodik adásig, ami borzasztóan sok szövegelést jelent, és nem nagyon szoktunk beszélgetni róla, hogy egyébként mit gondoltak róla, tehát tök kíváncsi vagyok. Hogy tudom, hogy egy csomóan nézitek élőben, de főleg azokra vagyok kíváncsi, akik egyébként klasszikus podcast formában hallgatják a felvételeket. Az igen, Lóri azt mondja, hogy ő még nem hallgatta meg, mert megvárja a teljes évadot, és akkor fogja egyben ledarálni. Ez egyébként egy szép vállalás. Azt tervezzük egyébként, hogy 10 epizódos lesz. 10 epizódos lesz az első évad. A 10. epizód után elmegyünk majd egy picit pihenni. És kitaláljuk, hogy mi legyen a második évadban. És most tartunk ugye a 6... Hát itt van minden is. Szóval igen, 10 részes lesz az első évad, és ebből a 10 részből még 4 hátra van. Hát remélem, hogy a többi házikóban is olyan lesz a lút, mint most. Hopp, szia! Hegyem az uzádat! Nézd már, hát lenyúlja az imidzsemet ez a csök, ez a gyökér. Hogy gondolod, te szemét? Jó, hát ezt mindig átcseréljük. Azt hittem, hogy ennél jobb lesz a loot. A kórházból kiindulva, de hát tévedtem. Csoki! Shotgun lőszer, most már csak egy shotgun kellene. Egy ásó. GPS receiver. Kellett, mint egy falat kenyér. Az ott micsoda. Hunter jacket! Yes! Köszönjük szépen! Végre valami normális loot, kérem. És még egy csoki! Jól van. Hoppá. Na hál' Istennek, akkor lesz lőszer ebbe a fegyverbe, ami nálam van. Vagy nem? 762-es, nem? 762-es. Ja, ez nem olyan lőszer. Ó, a picsába. Már megörültem, hogy ha legközelebb találkozok malaccal, akkor lebírom lőni. Hát tévedtem. Tévedtem. Szomorú, szomorú, szomorú, szomorú, mint a szamuráj, de hát mindegy. Hál' Istennek a közelben van egy település, ahová be tudok szaladni, és akkor ott... És akkor ott hát, ha nagyobb szerencsére járok, bár láthatóan... Láthatóan olyan területen vagyok egyébként, ahol jártak már előttem más játékosok. És ahogy említettem, egy olyan szerveren vagyok, ami amikor becsatlakoztam, tele volt. Na se baj. Ez nem szegi kedvünket. Hopp! Gyere csak ide, anyukám! Gyere, gyere, gyere! Hát, ha van nálad valami májkrém. Flawless Victory! Ott is egy zombi. Hát mit csinálsz itt az erdőben, édes fiam? Eltévedtél? Gyere csak! Gyere, megmutatom neked a vascsövödmel. Merre van Buda? Hú, ez a Freddy Myers! Van nála konzervnyitó. Nagyon jó. Most már csak konzerv kéne, amit ki tudok majd vele nyitni. Hú, erről jut eszembe, hogy ha találok gombát, az is jó lenne, mert a gombát is meg lehet enni. Ugye, mint megtudtuk legutóbb. Esett is az eső, hol vannak a gombáim, hé? Ó, közben látom, hogy Hugoz írja a chatben, hogy kicsit sajnálom most az official szerveres Karimat, volt fulltáras hangtompítós Bányzonja, meg fulltáras Lömasz is, és ezeket buktam. Ó, igen, igen, igen, az egyébként tényleg teljesen átérzem, mert amikor király fegyvereket buksz el, az mindig ilyen kifejezetten fájdalmas dolog. Tehát, hogy azt én is meg szoktam szenvedni belül a lelkemben, amikor tényleg van egy jól felszerelt karakter, és tök jó cuccokkal, amiket nagyon nehéz egyébként megszerezni általában, és akkor egy server vibe-nak köszönhetően mennek a levesbe. Mert mondjuk, tegyük föl, lelövik, vagy mit tudom én, tehát hogyha a rendes játékmenet során vesztem el a karaktert, azt mindig sokkal könnyebb feldolgozni, mint amikor jön egy server vibe, és konkrétan így megy a levesbe a semmi miatt. A jól felszerelt karakter, azt nagyon nem szeretem. És ugye volt már erre példa korábban, amikor egy egész bázis ment a levesbe a server vibe-nak köszönhetően, azok mindig nagyon, nagyon nehéz pillanatok. Egy Daisy játékos életében. És morzsolok egy könycseppet. Jaj. Lassan elnevezhetnék rólam ezt az utcát egyébként. Annyit szaladgáltam már rajta. Jaj, közben látom egyébként, hogy Streamings is csatlakozott hozzánk. Szia Streamings, köszi szépen, hogy benéztél, és jó szórakozást. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez. Bater Street. Igen, de tetszik, tetszik. Olyan szép a hangzása. Inzo, köszönöm szépen a követést, jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, meg az összes streamhez, amihez csatlakozni fogsz. Köszönöm szépen a követést, a ma este szokás, jó szokásomhoz híven Daisy a program, amiben egy teljesen új karaktert irányítok, ugyanis most volt a server wipe, úgyhogy a vasárnap összerakott fekete özvegyem sajnos ment a levesbe. Viszont van még egy varrókészlet. Yeah! Egyébként a varrókészlet jól jön, mert ugyan még van nálam géz, de ha ne adj Isten, megsebesülnék, amire volt már példa ebben a játékban, akkor a varrókészlettel is be tudom kötni a sebet. Na és akkor gyertek! Májkénes cimboráim! És most, hogy ezt szóba is hoztam, el is kezdett vérezni a karakter, meg kificamodott a bokája. Hát megőrülök, mik van. Ajajaj. Itt kettőnél többen vannak. Tessék megnyugodni odakint, ön is sorra fog kerülni. Csak hadd szedjem össze magamat, jó? Csokkolom. Jöhet a következő. Hol vagy anyám? Apám, bocs. Jajjaj, a bokám. Hát ez csalódást keltő. Hát Istennek még van csokim. Úgyhogy egyelőre nem kell aggódnom nagyon a kaja miatt. Itt nincs semmi. Ó, viszont megszáradtam. Mondjuk egy nadrág az nem ártana, de megszáradtam. Ami jó hír, hiszen így sokkal kisebb az esélye, hogy megfázom. Jaj, gyerekek! Zsófi, megkaptad a fekete dobozodat Balástól? Mert hogy egy ilyen nagyjából másfél hónap csúszással elküldtem Balázsnak a nyereményét, fekete dobozostul mindenestül, és ha jól emlékszem, akkor a fekete dobozt neked ígérte. Azt mondta, na hát szép. Komolyan. Ez most valami a szíven ütött. Nem tudom megmondani miért, de szíven ütött. Hogy nem kellett a dobozon. Medve. Gyere csak ide, gyere, hadd mutassak valamit, nézd! Hopp. Kötél. Nagyon jó. Kötélből csinálunk majd övet. És az övre majd felrakok egy kést, amint találok egy kést. Késlekedés nélkül fel fogom tenni arra az övre azt a kést. Yes. Lent is láttam egy zombit, őt is megkérdezem, hogy mi újság van. Errefelé. Ennyi öcsém, milyen rosszul vezetsz. Gyere! lassan majd valamiből csinálnom kellene rongyokat, még szerencsé, hogy van nálam alkohol. Úgyhogy nem lesz gond azzal, hogy legyen fertőtlenített kötszerem. Viszont kellene valami vágószerszám, amivel fel tudom hasogatni a ruhákat. Szevasz, nénye! Ó! Oh, tényleg egy... Ó! Oh, na, májkrémes mami, jól van. Tényleg egyébként, hogyha sikerül fejre céloznom, akkor három ütéstől KO van. Hoppott egy fejsze. Na hát, tökéletes. Nagyon jó, akkor valami lesz már cuccom, amivel tudok a rongyokat szabdalni, és fát is tudok majd vágni, hogyha tüzet kell rakni. Királyság van. Ennek örömére be is faltam ezt a... Megcsinálom az övet, hogy ne foglalja a helyet az inventoriban. Nagyon jó. Erre semmi szükségünk nincsen. Jaj, megnézem már, hogy milyen a vércsoportom. Az nagyon fontos a Daisy-ben a vércsoport. Anélkül egy, igazából egy nullás. Kérlek szépen, gyerekek, nullás a vércsoportom. Jó. Majd, hogyha maximumra tölt az életerőm, akkor csinálok egy bloodbag-et a nehezebb pillanatok túléléséhez. Benne felejtsem, hogy itt valahol van-e. Opp, ez itt egy nadrág? Ja, igen. Itt nem a legjobb állapotban lévő nadrág, de... De valószínűleg jobb, mint ami rajtam van. Ott egy fazék. Egy fazék, amiben megfőzhetném a krumplit. Amit itt cipelek magammal most már egy ideje. Benézzünk a budiba. 3-8-as lőszer. Amit nem bírok belerakni egyelőre semmibe, de ki tudja. Ki tudja, mit hoz. Mit hoz a jövő? Ó, head torch. Azt azért magammal viszem, mert hogy ha találok elemet, akkor tudok majd világítani, hogy lássatok valamit a játékból este is. Meg nyilván, hogy két lábon járó célpont legyek mindenki másnak, de hát valamit valamiért, nem igaz? Ó, sátor! De rég találkoztam így sátorral, mármint hogy így random lootként. Egyszer csak ott egy sátor. Ugye, hogyha jól emlékszem, akkor hogyha a sátrat lerakjuk, akkor ilyen permanens helyként használható. Nyilván ki lehet lootolni, mint a szél. De hogyha felállítasz egy sátrat és így belepakolsz cuccokat, akkor azt hiszem server wipe-ig. Így használható ilyen idiglenes bázisként, vagy nem tudom. Várjunk, csak itt valahol itt van egy kút. Csak inni kéne, nem? Valahol itt van egy kút. Ah. Jól emlékeztem. Csekkolom az internetet. Nice. Ez meg itt egy olyan verdának tűnik, amit így rendbe lehet rakni. Látjátok, hogy milyen csecse állapotban van? Van benne például akkumulátor. Tehát, hogyha nagyon akarnék, akkor itt nekiállhatnék keresni a cuccokat, és akkor lenne egy autóm. Egyszer ki kéne próbálni egyébként az autót, az az igazság. A konzolos verzióban még, és pont itt van még egy aksi egyébként, nagyon vicces. Jól van, ne kiabáljál. Hoztál volna inkább ajándékot, kiabálás helyett. De nem hozott. Na, most lesz lőszerem ebbe a puskába. Na, ha most találkoznék valami lábas jószággal, akkor végre le tudnám puffantani. És lenne húsi. De egyelőre muszáj vagyok nénikre vadászni. Hát, ha van náluk májkrém. Mondja, mami! Van-e májkrém? Nincs májkrém. Ne? Te honnan jössz? Nem várom meg. Sehol semmi. Hol óbégat ez a zombi? Nem van a házban. Akkor te ott is maradsz, komán. Közben Balázs írja a chatben, hogy én múltkor egy házban szedtem magam rendbe, mikor láttam mozgást az ablakból, és 30-40 méterre egy kocsi haladt el az úton. 20 másodperccel hamarabb jön, észrevesz, biztos lelő az ember. Igen, erre viszonylag nagy az esély, hogy ez történt volna, de megkaramázni már. És ez a konzolos verzióban volt? Vagy a PC-sben? Én a konzolos verzióban még nem láttam egyébként mozgójárművet, tehát hogy nem csak, hogy nem vezettem, de hogy én még nem láttam mozgójárművet a konzolos verzióban, miközben játszottam. Pedig azért hát pár száz óra már benne van. Benne van ebben a játékban, Xboxon. Emlékszem ugye a PC-s időkben, amikor még PC játszottam majdnem, hát 10 évvel ezelőtt, akkor ugye simán lehetett találni teherautókat, amiket nem kellett szerelni, és volt bennük benzin. És spónoltak, beleültél, aztán lehetett csapatni. És így gázoltam el vele zombikat, meg haltam meg miatta, mert hogy bugos volt, és egyszer csak így felrepültem a levegőbe, meg mindent. De konzolom még nem találkoztam működő járművel. Jaj, akkor lassan meg kell ennem a csokikat. Nem találtam még gyümölcsöt konkrétan, mióta elkezdtem játszani. Ami azért ezen a ponton már elég furcsa. Hol vannak a gyümölcsök, kérem szépen? Oké, hogy volt májkrém, de hát hol vannak a gyümölcsök? Na, várjunk csak. Csinálok rongyokat. Ez azért az jól jöhet. Megette a disznó, amit nem lőttél le. Oké. Oké, lehet egyébként, hogy az a fránya disznó elette előlem az összes gyümölcsöt. Tudtam, hogy le kellett... Ó, karszalagot csináltam. És nem. Rongyokat. Na se baj. Se baj, van rongyom, van alkoholom, úgyhogy... És még van egyébként rendes kötszerem is, úgyhogy minden rendben. Jó lenne, hogyha megint találkoznék valahol egy szarvasmarhával, akit így fejbe lehet lőni, aztán meg lehet szerezni a húsikáját, amit aztán meg lehet sütni, és nem halunk éhen. Nálad még csak 9 óra van, Lóri? Még mindig érkezhet a futár? Mármint, hogy 9:40, nem 9, 9:40. Lóri ugye Skóciában van. Skóciából figyeli az eseményeket. És még a futárnak van 45 perce, hogy megérkezzen, hogy Lóri átadhassa nekem a társasokat. Amik aztán remélhetőleg megérkeznek Magyarországra. Milyen szolgáltatás egyébként ez, Lóri? Mármint, hogy ez az, amiről meséltél? Vagy klasszikus futárszolgálat? Nálatok még világos van? Nálunk már nincs világos, basszus. Meg ha már úgyis itt vagy, hova adtad meg a címet? Már vagy milyen címet használtál? Majd, amikor adod a futárnak a csomagot, aki remélhetőleg megérkezik hozzád előbb-utóbb. Nem olyan sokára egyébként, itt a játékon belül megérkezünk a másik vadásztáborba. Aztán bármi lehet utána, mert hogy beérkezünk a veszélyesebb területekre, ahol azért szoktok már mozogni más játékosok. Vannak katonai területek, meg olyan városok, ahol azért szoktak lézengeni emberek. De előtte még betérek a másik vadásztáborba, ahol szintén van kórház. Lassan meg tudom csinálni egyébként magamnak a bloodbag-et, mert visszatöltődik maximumra az életerőm. Most már záros határidőn belül. Az se lenne rossz, hogyha lenne csirke a vadásztáborban, akit le lehetne lőni, hogy aztán legalább egy kis csirkehúsom legyen, ami ugyan nem túl tápláló, de mégiscsak több, mint a semmi. Istenem. Mindjárt itt lesz egy házikó, ahová be tudok nézni. Bízom benne, hogy valami ennivalót azért ott majd találok. Mert hát ott a csoki. De mégis milyen csuda jó lenne, hogyha azon kívül is lenne valami, ami tartalék ehető. Vagy akár ebben a lakókocsiszerű dologban, aminek innen látom, hogy nyitva van az ajtaja. Szóval valószínűleg valaki már itt mostanában járt előttem. Lecserélem ezt a sapira. Redder cap. Már csak azért is, hogy ne fázzon. Ede. Belegebede. Csodálatos az a név. Isti, azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen fantasztikus. Fantasztikus. Ede belegebede. Itt egy íj vesző, amit gondolom bele lehet rakni majd az íj puskába, a számszer íjba. Na hát, lehet, hogy a vadásztáborban találunk majd egy számszer íjat. Az mennyire király lenne már? Szeretnék egy zombit fejbe lőni számszer íjjal. Nem, Lórikám, a Montevideo utca az teljesen jó. Az teljesen jó, nem költöztünk el onnan, csak a második emeletről felköltöztünk a harmadikra. Úgyhogy ha a Montevideo utcába érkezik, akkor az tökéletes, köszönöm szépen. Most már csak az kell, hogy meg is érkezzen hozzád a futár. Akinek odaadhatod a csomagot, aki elhozhatja, nem tudom hova, ahonnan elhozzák nekem ide Magyarországra. Ilyen csuriban vagyok. Futunk, szaladunk. Tudom, mit akartam. A szépen beállítani a gyors listát, hogyha ne adj Isten történik valami, akkor gyorsan tudjak cselekedni. Hú, mindjárt 10:30. Rendben, köszönöm szépen előre is, de még mindig van 36 perc, hogy megérkezzen hozzád a futár emberünk, úgyhogy én bízok benne, hogy kihasználja ezt a 36 percet, és elmegy azokért az átkozott társasjátokért. Szóval, ja, 10:30 van, és ma nem kellett dolgoznom, de holnap már dolgoznom kell, úgyhogy ja, ilyen, hoppá, pirosba fordult a kajamutató, úgyhogy kénytelen leszek megenni a nálam lévő csokoládékat, aztán bizakodni, hogy találok valami kaját az elkövetkezendőkben. Attól tartok, hogy itt a táborban nem lesz kaja, itt szinte soha nem szokott. Bár mondjuk az előző csokik is itt nem voltak, mármint hogy a sátortából, miteket beszélek már megint, vadásztából. Jól van, kapod a csokoládét, kis barátom. Zombi. Zimbel zombi. El ne felejtsd csak megint inni. Oh, Hunter Pants. Heatpack, hát az nem érdekel. Gyere be! Na mi az be? Akkor... Nincs nála semmi. Még egy Hunter Pence, csak ez azt hiszem jobb állapotban van, hát jó. Heatpack. De jó lenne egy kulacs, szokás szerint, vagy egy műanyag flakon, hogy megtölthessen vízzel. Még egy Hunter Pant. Ó, ez viszont tökéletes állapotban van. Mondjuk szerintem az is abban volt, amit a földön. Igen. Tökéletes állapotú nadrágok, kérem szépen. Shotgun lőszer. És tényleg csak egy shotgun kellene. Badly damaged hunter jacket. köszönjük szépen, de nem kérjük. És akkor van még egy vadászházikó, mielőtt betámadom a kórházat. Két zombi is van a környéken. Hunter jacket. Damaged. Rajtam milyen van egyébként? Badly damaged. Akkor ezt most lecseréljük. Aztán majd valamikor megvarrom ezt a jacket. És akkor irány a kórház. Ha jól nézem, ez a hely, ez ki van azért pucolva. De találtam gyógyszert. Az sose baj. Kodein. Ez fájdalom csillapító. Ennél azért egy picit jobb lootra számítottam, de hát nem lehet mindig őrületesen nagy szerencsém. Itt viszont be fogok menni ebben a városkában a rendőrségre, hát ha találunk egy shotgunt, aminek biztos, hogy nagyobb hasznát venném, mint annak, ami itt van a hátamon. Úgyhogy ide most szépen befutunk. Remélve a legjobbakat. Nyilván bemegyek az összes házikóba, hát ha találok valami ehetőt. Még mindig van egy csokin. Lekvár, mennyire király lenne. Ó, itt egy gyöv. Király. És itt egy konzerv. Ugyan macska kaja, de hát... Ha valamit enni kell, akkor valamit enni kell. Nem válogatunk. Nem, mint hogyha bármikor rákívántam volna Oberonnak a kajájára, de az is igaz, hogy soha nem kellett még túlélnem a zombi apokalipszisben, tehát sosem tudhatom. Ó, szöges drót, ezt elrakom. Hát, ha találok baseball ütőt, és akkor tudok csinálni szöges drótos baseball ütőt. Közben felsejlik ott a távolban a rendőrség. ahova most jól bekommandózunk. Sajnos nem hallok szarvasmarha bőgést, úgyhogy valószínűleg itt most nincsenek szarvasmarhák. Hopp, step vest. Nem, ez ballistic vest. Nagyon jó. Ez eddig elég nagy csalódás. Nincs itt semmi. De hogy konkrétan semmi. Badly damaged. Ez is badly damaged, úgyhogy teljesen mindegy. Komolyan semmi? Hát, öcsém. Hát akkor erről ennyit. Azt hittem valami finomságot azért találunk itt. Zombik bezzeg vannak. Hol volt hangtompítós pisztoly? Hol volt hangtompítós pisztoly? A tetőn? Hol nem vettem észre hang? Hol láttál hangtompítós pisztoly, Balázs? Az emeleten. De hol? Ja, tényleg, basszus! Hoppáka! Ha! Hát ez teljesen elkerülte a figyelmemet. Köszönöm szépen, Balázs! Sajnos nincs hozzá tárom, de ez még változhat. Hopp, az ott micsoda? Pioneer. A Pioneer az egy... Az egy mesterlövész puska, nem? Halo, ott valaki van a földön, akit nem én ütöttem le. Ugye? Azt... Vagy igen? Ezt én ütöttem? Ezt a zombit nem én csaptam le. Vagy igen? Nem. Nem, hiszen a rendőrségig nem találkoztam egyetlen egy zombival sem. Márpedig, hogyha az a zombi még ott van, akkor itt valaki itt van a közelben. Ott volt a boltban egy puska. Hát ennyire vak vagyok már? Ezek szerint igen. Ó, tényleg. Egy repeater. A 357-es kell bele. Olyan lőszerem nincsen, de ez a repeater egyébként nem egy rossz fegyver. Köszönöm szépen, Gaben, hogy jelezted a puskát. Úgy látszik, én ilyen fegyvervak lettem. Merre akarok én menni? Szerintem erre, nem? Ebben az irányban van a másik város, vagy? Vagy a másik irány? Ja nem, oké, ott van. Már irányba raktam magamat. Jól van. Ó, jód. kíváncsi vagyok, hogy találok-e valamit ezen a mini katonai bázison, ami itt van ennek a városkának a szélén. Katonai sátortábor. Oda most bekommandózom. Végigjárom a sátrakat, aztán meglátjuk, hogy hátha rám mosolyog a szerencse. Vagy lepuffantanak. Ez a másik lehetőség. Vagy megölnek a zombik. Ez a harmadik. A lehetőségek végtelen tárháza. Megérkeztünk. Itt vannak a konténerek. Itt egy gyanúsan itt is. Járt valaki előttem. Ott egy zombi. És a zombin egyébként izé van. Rendes golyóálló plét mellé. Kár, hogy nincs késem. Combat boots. Ja nem, ez csak hunter boots, de hát az is jobb, mint a semmi. Divattól rettegek egyébként, hogy egyszer egy ilyen létrán fognak lelőni. Smoke grenade. Gránátvetővel még mindig nem találkoztam a játékban egyébként. Taktikai szemüveg. Odafigyelj. Nézd már, betévedt egy falusi a bázisra. Na, végre egy kés. Kár, hogy ezt... autósabb zombi van itt. Nagy hátizsákos zombi. Ha őt sikerül leszúrnom, az csodálatos lenne. Léci, léci, léci, léci, léci, léci. Yes! Öcsém, hogy föl van szerelve? És mi? Aj, ne csináld már ezt! Komolyan, baszki! Ezt a rohadt inventorit komolyan, hogy miért kellett elbaszni? Most komolyan, miért nem lehet kiszedni a hátizsákból a dolgokat? Az Isten verjen meg! Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Ez mi? Nem, nincsen semmi baj a nagynak. Tehát, hogy itt, oké, badly damage, de hogy miért nem a izéből? Tehát, hogy a sima hátizsákból miért nem lehet kiszedni a cuccokat? Mező közepén, bazzeg. Ezt a szart. Már bocsánat, de komolyan. A zombi még ezé is van. Na most... Ez, hogy... Fú... Komolyan nem hiszem el. Na mindegy. Ez azért így nem volt rossz, csak egy kicsit körülményesebb lett. Jaj, tényleg. Beraktam a kisebb hátizsákat a másik hátizsákba. Őrület. Na, szóval, azért ez így nem volt olyan rossz loot, csak kicsit körülményesebb volt a dolog, mint szerettem volna. Valami kaja lenne jó. Még egyelőre nem akarok ráfanyalodni a macska kajára. Teherautó platót inkább most kihagyom. X-Revenge, köszönöm szépen a követést! Jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Amiben Daisy túlélés van. Na, cseréljük a barnára. Igen, konzolon játszom, méghozzá Xboxon, Xbox Series X-en. És egy teljesen... Hoho! Ott valaki tüzet rakott abban a házban. Látjátok? A kéményből jön a füst. Kíváncsi vagyok, hogy vajon itt van-e még az ember, aki tüzet rakott. Vagy csak... Aha. Valaki itt van a környéken, mert itt van egy leütött zombi. Tehát, hogy így nem rég. Még az is lehet, hogy benn van a kórházban. De hát még csak egy norma... És itt van még egy. Vajon kiment a városból, vagy még itt van? Még csak egy fegyver van nálam, ez a BK-18, hát ezzel semmire nem megyek. Nagyjából egy másik játékos ellen. És ott egy zombi. Abból azt feltételezem, hogy már nincs itt. De hogy néhány perccel ezelőtt valaki itt volt, egy másik játékos, az egész biztos. Úgy látom, itt hagyott egy maszkot. Nem szerintem egyébként valószínűleg már járt. Tehát, hogy ugye én is először a izéhez mentem, a katonai sátortáborhoz, és szerintem ő ott már járt előttem. És szerintem itt hagyta el a várost, és ment a izéhez. Ment, ugye, hogyha azon az úton elindulunk kifelé, ahol a zombikat lelőtte, az, hogy a zombikat lekaszabolta, azon az úton, hogyha elindul az ember kifelé, akkor eljut a puszta közepén lévő katonai bázishoz. Valószínűleg egyébként már nincs itt, meg valószínűleg a házban sem. Kinézni, hogy melyik háznál is füstölt a kémény. Valószínűleg már kialudt a tűz. Na jó. Aha. Aha. Valakivel találkozott. Valószínűleg. Viszont én most itt kilépek két okból. Egyrészt, mert már este 11 van. Másrészt elképesztően kell picsélnem. Úgyhogy legközelebb innen folytatjuk a kalandjainkat. Ede belegebede karakteremmel, aki sikeresen túlélt majdnem két óránt, úgyhogy abszolút, abszolút... hogy is mondjam? Tehát, hogy egészen, egészen jó karakternek bizonyult, úgyhogy innen fogjuk folytatni legközelebb, szerintem csütörtök este. Szerintem csütörtök este lesz a következő stream, mindenképpen be fogom írni a Discordra, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor bedobom ide most a linket a chatbe, és nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy velem tartostatok ma este, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is este 11-ben, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy tegyétek el magatokat holnapra, ezt fogom tenni én is, és tényleg remélem, hogy legközelebb is találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok! Thank you.